شادي فإن كلا فلكم بثبوت أكاي كلا شيء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة دا فإن كلا فا إطلاع پارا دا إيزان أو إطلاع دا پا دي خبره چه إطراز ما سبقانا ناشي دا ادا فی پا فالحکمو کے دا إطلاع دا پا خصوص تا منشه خاص منشه دا إطراز کمائی ودا نو دو فی راولی نو دا لغو ندی چه متریز وای چه فی خو إطلاع پار را جی چه دا تفریح پا ما قبل دا نو یو فا کافی وا إيزان أو إطلاع پارا نو دوما في لغوة دا جواب دا چه فا أولا دا تنبیه و إطلاع دا پا ده چه إطراز ما سبقه را پیدا دا دوما في إطلاع دا پا خصوصیت تی من شه حاصل دا دا دا إطراز کی او دا إطراز مقصد دا دا چه دا حقائق الاشیاء ثابت تون مسئله دا بدیهی اولی دا ایده ذکر دلتا لغو دا جکا فن باس که نظریاتو نا نچه بدیهیاتو نا دا خو پاول توجه سر معلومه جی دا نسبت مبتدا خبر پا منج که ولی زکا اکای کل شای ثابتتون دیکی یو حقیقت ذکر سه حقیقت تشریح وکر شرکایت پا ماهیت سره اماهیت نه مراد از ځای ترکیبی دی شاه دا خو مر بل ځای شوري شاه ما بي شه هو هو ا دې دوه ترکیب دی دا ان کله به ورسته وای به شاه دی ما بي شه هو هو ا ماهیت تشریح دا وکړه چې ماهیت عبارت ته ما بي شه هو هو نه مقصد دا دا چې ماهیت ته شی عین شی لکه ذات شی چې عین شی نفس شی عین شی ماهیت ته شی عین شی پخپلې او دو شیانو منځ کې چې عینیت علا کوي هغه حکم دی چې د یو عین نسبت بل عین ته وکي نو عین په عینیت پاتې نه کمیږي نه زیاتیږي ځکه دواړه عینانی نو چې یوه عین نسبت بل ته کیا نو دا نسبت مقصد دایي چې دا دوم عین د اول عین له وجې په خپل عینیت پاته ده لا ازیده ولا انکسه مثال ته ور حیواني ناتیک عین انسان ده دو منځ کې نسبت بل عینیت ته دا حکم ده چې د حیواني ناتیک نسبت انسان ته وسی نو انسان په انسانیت پاتې لا ازیده ولا انکسه زیات کم نو نه جوړیږي سواون کار موجوده نه معدومن که انسان موجودی په انسانیت په پاتې هک انسان معدومی هم په انسانیت په پاتې ځکه ماهیت فوق الوجود ولا آدم ده آدم وجود دا په ماهیت کې نه دی داخل مگر دا مقصود چې زه ادا کوم دې مقصود ادا کولو پر ما سره عبارت کاثیر ده سوا دې دغه تفصیل نه چې زه دا وکړم چې ما به شه هو هو چې دا تشریح نه وکړم نو بل عبارت ما سره نشته چې زه دا مراد ادا کړم چې دا کم می ادا کړ دغه مراد پر دا عبارت وای چې ما به شه هو هو دا ما عبارت ته ماهیت نه په معنا دی الذي موصول سره ده به شه دا به جار مجرور بای سببیه ده او دلته سببیت حقیقی نه ده په ما باندې ماهیت شای کې ځکه سبب حقیقی حکم داده چې سبب او مسبب غیر غیري دلته ماهیت شایی کیو دی خو چونکه ما سره عبارت بل ستنه چې زه تا پوه کړم مراد دیو جی با سببیه متخلل کړه چې چونکه ظاهرا فرق تا یو مایت تا یو شاید نو ظاهر کې سبب مسبب کې هم غیرتی دلته ظاهری فرق ماهیت تشریح منځ کې ونو دی وجه با سببیه متخلل کړه چې ته په مراد پوه شې. دا جار مجرور با سببیه چې ده دا متعلق ته یکون مقدر پورې او دا هیز میرما موصول ته راځي د چې مایت نه عبارت ده. دا شی اسم دی یکونو ده. دا دوم هو ضمیر مرفوع دا خبر دی یکونو ده. امنج کې هو ضمیر فصل دا حصر پاره ده. دلته دوه حصر دی په عبارت کې. یو دی بهی حصر ده جار مجرور مقدم ده په یکونو. یو دا حصر ده ځکه تقدیم محق و تاخیر یفید الحصر او اختصاص. دوم حصر دی ضمیر فصل ده چې شای مبتدا ده. دوم هو خبر ده منځ کې هو ضمیر فصل ده. ضمیر فصل مقصد دای چې دا نسبت کې تکرار پیدا کوي. تکرار حصر پیدا کوي تاکید پیدا کوي. دا سی مراد ده دی عبارت چې ماهیت الذی اغدا به یکون شای چې خاصتا دل وجه ګرځي شای دل وجه متحقق کیږي شای خاصتا دل وجه احتراز جز د ماهیت نه ځکه جز د ماهیت دا حکم نه ده لکه اوس چې وروسته راځي. خاصتا به یکون شای خاصتا دغ ماهیت سبب سره یکون شای ګرځي شای کیږي شای چې کیږي هوا خاصتا دا شای لا غیر نه زائد. دا دوم ضمیر هو ضمیر فصل څه دوم هو خبر څه دا شی ته راځي ده. ما هغه د ماهیت به یکون شای چې خاصتا د سبب سره کیږي شای چې کیږي شای هوا خاصتا دا شای نه غیر ایلا ازیاده زیات نه ونه جوړیږي. چې به ویلا دې سره جز د ماهیت نه احتراز راله لکه حیوان ځکه حیوان سره خاصتا انسان په انسانیت نه پاتې کیږي. حیوان خالی چې انسان سره ولګیا خو حیوان ده انسانیت باندې نه پاتې کیږي. نو به احتراز دا جز د ماهیت نه یعنی تمام ماهیت دغه حکم ده چې حیوان نه تیکته. جز د ماهیت دا حکم نه ده چې انسان په انسانیت پاتې وي. حیوان سره انسان انسان نه جوړیږي. نو احتراز جز د ماهیت نه دا به جار مجرور چې مقدم څه پېکون دا دوم ضمیر فصل دا حصر پاره سه احتراز ماهیت نه سره د اوارزونه حیوان نه تیک سره چې اوارز مو لګیا چې زاهق تا بیا انسان په انسانیت نه پاتې کیږي بلکې انسان نه انساني زاهق جوړیږي زیاتیږي بیا خالی حیوان نه تیک دا حکم دا ما هغه دا خاصتا به شی چې خاص کر د سره کیږي شی انسان هو هو دا دوم هو انسان تر اجدا ادا منځ کې هو د میرے فصل حصر پردا خاصتا انسان لا غیرو غیر نور څه جوړیږي. حیوان ناتی کاین انسان ده چې انسان ته نسبت واغله نو انسان په انسانیت پاتې سي لا ازید ولا انکس زیات کم نه کوي په خلاف دی جز د ماهیت حیوان ده. هغه سره انسان په انسانیت نه پاتې کیږي کم ده په خلاف دی نه چې حیوان ناتی سره ته وارث ولاګیا. هغه سره انسان په انسانیت خاص نه پاتې کیږي بلکې زیات تر څه جوړیږي چې انسان زای کړه یا داس ترکیب سي یا داس ترکیب ده چې د ما په معنا دی الزی موصول سره ده ادا با جار مجرور سره دا با سببیه ده دا ضمیر د ما موصول تر راځي ده. شی مبتدا ده دا دوم هوای خبر ده لکه مخ کې چلاړ ادا منځ کې و ضمیر فصل ده خو مبتدا خبر منځ کې خو نسبتی نو غا نسبت سره ده به متعلق ده ځکه مبتدا خبر منځ کې نسبت قائمه نو دلته یو فعل منتزایی چې نام یې ینتسبوي هغه ینتسبو سره ده به متعلق ده. دا څه معنی ده؟ ماهیت ما الذی اغا ده لکه حیوان ناتیک مل ما اغا ده به ینتسب الشی شیئا لا غیرو ماهیت ما الذی اغا ده به ینتسب چې دغه ماهیت له وجه نه نسبت کیږي دغه ماهیت له وجه نه نسبت کیږي جز د ماهیت له وجه نسبت نه کیږي شی ته دی شی جز د ماهیت له وجه نه کیږي خاصتا دغه ماهیت له وجه نسبت کیږي اچا نسبت کیږي اشیء او شیئن شیت خاصتا د شیئیت لا غیر نه دی بل څه به ینتسب دغه ماهیت له وجه نه خاصتا نسبت کیږي اشیء او شیئن دا دوم هو هم شاید کنه شیت راځي ده خاصتاً دے مایت لوجی نسبت کری نجوز دے مایت لوجی دے شای دے شی نسبت کری چیشتا شیعن شیعیت تا خاصتاً لا غیرو نچی بیہی ویلا ندے سر جوز دے مایت نا احتراز دا جکا تقدیم معقود تخیر یفید الحسر والا اختصاص خاص دے سر شای پا شیعیت پاتی پا جوز دے مایت شای شیعیت نہیں پات ابیا دا منج کی زمیر فصل حسر پارا دا دوم ہوا دے شیط راجی دا شای خاصتاً پا شیعیت پاتی لا غیرو ای لا عزیہ دا زیاد نور نجوڑی دی اگا احتراز دا امایت ناصر دی اواریزونا جکا چی مایت سر اواریز باغلے بیا زیاد ورسی جوڑی دی چاہتا انسان ازائی کوئی انسان پا انسانیت نپاتا کری دا اصلا بیا دا مجموعہ سیلا دی ما موصول سے دا دوارو ترکیبونو کی ما پا مندی علا دی موصول بی ہی یکونو شای جار مجرور متعلق یکونو سرا زمیر ما موصول تراجی دا شای اسم دی یکونو منج کی وزی میرے فصل دا ہوا خبر دی یکونو کانا سرل اسم سرل خبرنا سرل متعلقنا سیلا دی ما موصول موصول سرل سیلینا خبر دی مبتدا مبتدا ماہیتو دا اصلا یا دا سیسا چی ما پاندی علی دی موصول بی ہی یان تسیبو شای و شایان بی ہی جار مجرور متعلق یان تسیبو سر متعلق تا چی دا مانوی فیل دا شای و مبتدا دا بل ہوا خبر منج کی زمیر فصل مبتدا سرل خبر سرل متعلق نا چی دا بی ہی دا چی دا یان تسیبو پر متعلق و چی دا مبتدا خبر منج کی منتظا ہو دا سیلا دی ما موصول موصول سرل سیلی نا نمایت مبتدا خبر ده مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ده اصلا لاند راسه فاین کیلا فلوکم بی ثبوت اکای کیلا شیا یکونو لغوان او دا اعتراض ده پده اکده مذکور اکده مذکور کم ده چه اکای کیلا شیا ثابتتون اعتراض مقصد ده ده چه دا عبارت لغو ده زکه ده بدیهی اولی ده بدیهی اولی مساله چه یا فن مساله ده فن نگردی زکه فن نظریاتو نباس که دلیل دې چې دا بدی اولی ده وی وجه دا ده چې دې کې تا درې شان ویل دي یو د حقیقت ویل ده په معنا د مایت سره بل د شای ویل ده دا اوس تیرسله حقیقت شای او مایت ما به شای وو کې چې مایت ته شای شای نو حقیقت چونکې مایت ته مایت ته شای شای نو ماهیت ته اشیا او اشیا اصله دا اشیاونه عبارت څه دا منځ کې حذف څه او شای موجود ته وایي اندنا مخکې تیرسله اصابت تن ثبوت نه دا ثبوت موجود ته وای نو عبارت او د مسلې حاصل دا سه چې الموجودات موجودتون موجودات چې دي اشیا موجودتون دا موجود دي نو اګه وزه عین یک د حمل سه چې کوم موضوع چې الموجودات دي ا عین خبر سه چې موجود ده ا چې موضوع عین محمولي اګه وزه عین یک د حملي دا حمل اولی وي بلا تغیر نسله تغیر پکې نسته حمل اولی چې دا بدیهی اولی نو اکای کل شای ثابت دا مسئله بدیهی اولی سلا اکم مسئله چې بدیهی اولی آ مسئله دی فن نی نو دا دی فن مسئله سلا نو دا اعتراض کو فا این کی لفلکم بی ثبوت اکای کل شای فا اطلاع دا ما سبکانا چه ما سبکانا اعتراض روان دا این کی لکچو کوئی چه فلکم پس دیل وجه نا چه تا حقیقتو بیلائی چه ماهیت تا او ا عین شای ده یو پس دیل وجنا چې تا ویل چې شای موجود ته وای پس دیل وجنا چې تا ویل چې ثبوت موجود ته وای چې دا کیسه دی وکړه نو د دریو کیسو له وجنا زوای چې حکم به ثبوت یا کای کلا شیا یکون لغون حکم په ثابت تون سره په کای کلا شیا باندې یکون لغون دا لغو عبارت ده ولی لغو عبارت ده دا بدیهی ولی حمله ولی ده الموجود موجود تراجه ده اوس تایید پیشه چې ولې چې مبتدا خبر یو وي بیا دا لغوی وي او کنه لغوی بمنزله قولنا الامور ثابته ثابته دا چې مثال ده لکه دا کول دي مشته غلط ته ابدیه اولی ده دا مسله د فن نه ګرځي دا قال امور ثابته ثابته امور منا اشیاء امور منا اشیاء نو اشیاء منا خو موجود ده که شاین ده نه هو الموجود الثابته تو ثبوت موجود تو وای یعنی الموجودات الموجوده دا مبتدا ثابته تون من موجوده تون چه معنی اصلا الموجودات الموجوده تو موجوده تون نو مبتدا عین خبر سه چه کم مبتدا واقع خبر سه نو لازم سه احتمال دیگه دی وجه پاک دی حمل حمله اولی سم موضوع عین محمول ده چونکه دا بدیهی ولی ده نو دا لغوه ده مساله ده فن نگردی دا مساله ده فن نگردی دا سوال پو کولا ان المراد به ان معنا تکدو حقای کلاشیا و نسمی بالاسماء من الانسان والفرس والحیوان امور موجود تن فی نفس الامر دا و جواب کی حاصل ده جواب دادا چه تا کمی اعتراض وکړه په لغویت دې عقد مذکور چې ته وایې چې دا عقد چې دا کای کوله شه دا لغوه ده دا اعتراض تا غلط تا ځکه دا تا اعتراض په دې مبني ده چې عقد وځای نه عقد حمل ده ځکه ته دې عقد ته غلط وای لیکن عقد وځای نه عقد حمل نه ده ولې ځکه دا قضیه محصوره ده حقای کوله شه ثابتتون په معنا دې الموجودات موجودتون دا قضیه محصوره ده ځکه اضافت ته حقایق او اشیاء ته استغراق پر ده یا دادا چې علی اشیاء په الفلام کې استغراقی دي نو دا موجبه کلیه محصوره ده ابو علی سینا دا وایي چې موضوع په قضیه محصوره کې چې صادقی په خپل افرادو باندې دلته صدق ته موضوع په افرادو نفس الامری ده افراد آن دی که اپ نفس الامر کی وی حق پاکیده کی وی خو چی صدق تی موضوع پا نفس الامر کی وی نو الموجودات موجودتون دا مانا اغا افراد چی موجودن پا صادق تا پا نفس الامر کی نفس الامری صدق دا مانا چی فرض تا ضرورت نی نفس الامری صدق دا مانا چی امکان تا ضرورت نی بلکی بالفعل پا صادقی اغا افراد چی موجود صادق تا پا نفس الامر بانده اغه افراد چې موجود په صادق ته په غوونه په نفس الامر کې یعنی سید کې فعلی د امکان او فرض ته ضرورت نشته افراد عام دي که عام په نفس الامر کې بل فعلی لکه تاسو موږ اګه پاکی د کی وی خدا وجود په اعتقاد کې دا یو وخت کې خارج تر وځي نو بیا صدق ته موجودن په نفس الامر کې په ګرځي نو صدق تے موجودن پا نفس الامر کے عام دا کفیل حالی کپ استقبال کی خوچے صدق نفس الامری بھی دوگو ٹولو حکم دا موجودتون نو کنن افراد موجود دی موجود صادق تے پا نفس الامر کے افرادم پا نفس الامر کے دی اکوریست افراد پیدا کی دی چو اس لا پیدا ندی دی موجود افراد پا اعتقاد کی دی یعنی پزرک کی مشتا چر روان دی دا زروار افراد دا خارج تے وار جروزی نفس الامر تا اغو باندې موجود صادق ته لکه صدق ته موجود خو صدق کې نفس الامر ده افراد غواړي کووس یا نفس الامر کې پسادي کې دام صدق کې نفس الامر کووس نه وي اوس پاکي ده کې پراته یعنی پنیت کې وي خو یو وخت کې دا خارج ته وځي بیا موجودن په نفس الامر کې پسادي کې دي د ټولو حکم دا ثابت تون دا موجود دي په نفس الامر کې دا مراد ده نو ول وجود د موجود چې موضوع ول وجود د افراد ده عام موجود عام سر که پا خارج که افرادی که پا اعتقاد کیوی ادا دوم ثابت تون چه دا وجود پا نفس الامر کسا خاصتن ناک دی وضع این اک دی حمل نسر لیکن موضوع که افراد اعتقادی مرالی افراد نفس الامری مرالی طول پا کرالی اپا ثابت تون که سر که افسر که افراد نفس الامری سر ناک دی وضع این اک دی حمل نسر نو لغویت نرالی دا مرادی سر چه موجودات و افراد چه پاکیده کی دیا که بارا دی کلو ثابتتون در طول نفس الامر که موجود دی لیازا اک دی وضع این اک دی حمل نسه لغویت نرالا فا انکیلا کلنا المراد ان المراد بی انما نا تکی دو اکای کلشا مراد دی کزیه دادا انما هر اغا افراد نا تکی دو چه مود اغو بانده اکیده دا دی اکای کلشا یعنی دی موجودتون چه دا موجود افراد دی انما هغا افراد ناته کیدو چې موږ پاکی ده ده چا کیدم ده حقایق لشیا حقایق لشیا چې منه خو موجود یک حقیقت مایت و مایت عین شی و شی منه موجود هغا افراد چې موږ پاکی ده کیدی چې انها موجودتون چې دا موجود دی و نو سمی بل اسما ادا کیده کی چې موږ دی هغه ته مون نامونه ورکو چې جن نام ورکو من الانسان چې انسان ده یو والفرس فرستا والسما اسمان ده والارض مکه ده دا موږ پاکیده کې موجود دي کنه دي چې ته ما ته ګوره نو ته ما ته وایې دا مولي څه ده دا پاکیده کې زه تا یې کنه تا زه پاکیده کې راځم نو ته ماته مولوی صاحب وای تا پاکیده کې سم راځي نو ته ورته اسمان ده ته ورته مزکه دې پاکیده کې راځي چې دا پاکیده دې چې دا مزکه ده نو ته وای دا مزکه ده نو دا معنا هر هغه افراد چې موږ په عقیده کې موجود دي ونو سمی بل اسما دې عقیده ولته موږ نام ورکو من الانسان والفرس چې انسان دا فرس ته سما ده امور موجوده فی نفس الامر دا امور موجوده په نفس الامر کې یا ځاګ دی وځای نه یک د حمل نس لغویت نه راله کما یو کال واجب الوجود موجود تکمل وای واجب الوجود موجود ده نو واجب الوجود موجود څه معنا واجب الوجود عین وجود ده واجب ذات خو عین ذاتی واجب چې دا عین وجود نه عبارت ته نو دې ته راځي چې الوجود موجود خو مبتدا عین خبر څه خدا لغونه ده ولی ځکه اول وجود په اعتقاد کې ده دو موجود په نفس الامر کې ده دا معنا هغه ذات پاک چې واجب الوجود ده همش پاک کې ده کې موجود ده موجود ده په نفس الامر کې موجود ده حق دی وځ عین حق دی حمل نشه نو لغویت نه راله واځه کلام نه شي.